और कितनी वृत्तियां सगर्भ होती हैं। तो जब हम अपनी वृत्ति में किसी वस्तु के लिए प्यासे होते हैं तो जिस वस्तु की प्यास होती है उसकी सकल सूरत आकर हमारे मन में बैठ जाती है। इच्छा कभी निर्विषय नहीं होती, इच्छा का विषय होता है। तो इच्छा की सकल सूरत क्या होती है कि जो आप इच्छा करते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं। तो क्या आप ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा करते हैं? बोल दो छाती ठोंक के कि हाँ हम सचमुच ईश्वर को चाहते हैं, है ना? ईश्वर के मिलने में देर नहीं है। ईश्वर विषयक सच्ची इच्छा का चित्त में उदय होना, उदय होना ये दुर्लभ है। ईश्वर दुर्लभ नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा दुर्लभ है। यहां तक कि महाराज वेदांतियों को भी इसने नहीं छोड़ा। वेदांतियों को कैसे नहीं छोड़ा? जिज्ञासा माने क्या होता है उनसे पूछो। जिज्ञासा माने ज्ञान की इच्छा। सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। और ज्ञान की इच्छा माने परमात्मा के साक्षात्कार की इच्छा ना, परमात्मा के साक्षात्कार की इच्छा। अच्छा, ये इच्छा हमारे जीवन का संस्कार करती है। संस्कार करती है माने संवारती है, स्वच्छ करती है, निर्मल करती है। आप संस्कृत भाषा के चक्कर में नहीं पड़े, उसको ठीक आप जिस भाषा में समझते हैं उसमें आप मन ही मन अनुवाद कर लीजिए। जब हम ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो दूसरी वस्तुओं की प्राप्ति की जो इच्छा है वो अपने आप ही 9, 2, 11 हो जाते हैं। हुआ कि नहीं संस्कार? एक आदमी चाहता था हम दुश्मन को मारें, है ना? एक आदमी चाहता था हम अमुक कामिनी को प्राप्त करें। एक आदमी चाहता था हमको धन मिले, तो उसकी इच्छा के पेट में धन था, कामिनी थी, दुश्मन था। अब उसने ये इच्छा की कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, तो उसकी पेट, उसके इच्छा के पेट में ईश्वर आ गया। और जब ईश्वर आ गया तो क्या हुआ? दूसरों की इच्छाएं छूट गईं। और जब एक समय एक अंतःकरण में एक समय एक ही इच्छा रह सकती है, दो इच्छा नहीं रह सकती। समय के भेद से इच्छाएं बदलती हैं। एक साथ दो इच्छा अंतःकरण में नहीं रह सकती। आपको ईश्वर का चिंतन कितनी देर होगा? जितनी देर आपके मन में ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा रहेगी। आप कहते हैं ध्यान नहीं लगता, आप ईश्वर को चाहते नहीं, ध्यान कहां से लगेगा? यदि आप ईश्वर को चाहेंगे, हम जिसको चाहते हैं उसका ध्यान हमको लगता है। जिसको हम चाहते हैं उसका ध्यान लगता है। तो ये ईश्वर विषय की इच्छा हमारे जीवन को कैसे संवारती है, कैसे निर्मल बनाती है, कैसे स्वच्छ करती है, कैसे हमारे अंतःकरण को सज्जन बनाती है। शरीर को सज्जन बनाता है धर्म, और अंतःकरण को सज्जन बनाता है भगवत प्राप्ति विषयक अभिलाष। आपके मन में ये भक्ति, इसका नाम असल में भगवान के लिए प्यास और भगवान से तृप्ति। भगवान से प्यास, भगवान के लिए प्यास और भगवान से तृप्ति, इसका नाम भक्ति। प्यास और तृप्ति, इन दो विभागों में भगवान की भक्ति है। आपके अंतःकरण का संस्कार, अब देखो आपकी स्थिति का संस्कार कब होगा? जब आप दृष्टा के स्वरूप में स्थित होंगे, वो स्थिति का संस्कार है। मनुष्य के जीवन का संस्कार है धर्म संस्कार, अंतःकरण का संस्कार है भक्ति संस्कार, और स्थिति का संस्कार है दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान रूप संस्कार। ये योग है। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? अरे बाबा, नहि ज्ञानेन सदृशाम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। आपके बुद्धि, आपकी बुद्धि को, बुद्धि जीवन को, बौद्ध जीवन को, वैचारिक जीवन को पवित्र करने वाला ज्ञान से बढ़कर के और कोई वस्तु नहीं है। ये ज्ञान कैसे पवित्र कर देता है मनुष्य के जीवन को? बुद्धि में जो भ्रम है, भूलें, बुद्धि में जो भूलें बैठी हुई हैं, उनको दूर करता है ज्ञान। भूल के कारण वासनाएं होती हैं, भूल के कारण चंचलता होती है, भूल के कारण दुष्चरित्र होता है। हाँ, पर वेदांत भी महाराज, अगर कायदे से उसको सीखोगे तब तो वो आपके जीवन का श्रृंगार बनेगा, आपके जीवन को सुंदर बनाएगा, अंतःकरण को शुद्ध करेगा, चरित्र को शुद्ध करेगा। और बेकायदे है ना, बेकायदे अगर उसको सुनोगे पढ़ोगे अब वेदांती बन बैठोगे, हैं? असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म के चक्कर में पड़ गए, हैं? तो वेदांत शुद्ध नहीं करेगा। आप जानते हैं वेदांत की पहली शर्त है, वेदांत की पहली शर्त है अंतःकरण की शुद्धि। तो यदि आप सचमुच धर्म उपासना और योग के द्वारा, बहिरंग साधन के द्वारा, बहिरंग नहीं परंपरा, धर्म उपासना और योग रूप परंपरा साधन के द्वारा अंतकरण को शुद्ध करोगे, और यदि विवेक वैराग्य और सट संपत्ति मुमुक्षा रूप बहिरंग साधन के द्वारा अंतकरण की शुद्धि करोगे, यदि श्रवण मनन विधि ध्यासन रूप अंतरंग साधन के द्वारा बुद्धि का परिमार्जन करोगे, तब साक्षात साधन उदय होकर के आत्मा की जो सिद्ध ब्रह्म रूपता है उसको दिखा देगा। माने चार प्रकार के साधन वेदांत में है, परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। परंपरा साधन है धर्म उपासना योग, बहिरंग साधन है विवेक वैराग्य सत संपत्ति और मुमुक्षा, अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, और साक्षात साधन है महावाक्य जन्य प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्माकार वृत्ति। जब कायदे से वेदांत को लोगे तो तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देगा। और जो आपको लालच देते हैं कि आओ तुम्हारे नोट को दुगुना कर दें, भले तुम चोरी बेईमानी करते रहो, ब्रह्म हम तुम्हारे जेब में रख देते हैं पॉकेट में, तो वो पॉकेट में रहेगा हो, है ना। इसलिए ये जितने शास्त्र हैं, क्या धर्मशास्त्र, क्या उपासना शास्त्र, क्या योग शास्त्र, क्या वेदांत शास्त्र, ये हमारे जीवन का संस्कार करके, शुद्ध करके, संवार करके, इसको सज्जन बना के, सज्जन बनाना दूसरी चीज है हो, और भक्त बनाना दूसरी चीज है, और योगी बनाना दूसरी चीज है, और ब्रह्म ज्ञानी अवधूत यम संतम नचा संतान, ये सारे के सारे शास्त्र जो हैं ये जीवन के संस्कारक हैं। अच्छा, जो इसको ठीक ठीक कायदे से नहीं पढ़ते वो वेदांती होके पागल हो जाते हैं, वेदांती होके पागल हो जाते हैं, क्योंकि कायदे से उन्होंने अंतकरण शुद्धि नहीं की, वो दुष्चरित्र हो जाते हैं, साक्षी चेतन से एक होकर के और फिर दुष्चरित्र हो जाते हैं। ये संस्कार जो हैं, इन शास्त्रों के द्वारा हमारे जीवन का कौन सा दोष दूर किया जाता है? हमारे जीवन का दुख दूर होता है दोष दूर होने से, दोष दूर होता है संस्कार करने से, और हमारे जितने साधन मार्ग हैं वे सब के साथ हमारा संस्कार करते हैं। अब हम गीता में आपको सुनाते हैं, गीता में किस ढंग से हमारे जीवन का संस्कार किया गया है। ओम शांति। प्रपन्न पारिजाताय साधारण जो मनुष्य होते हैं वो वस्तु पर तो दृष्टि ज्यादा देख रहे हैं, उनसे भी कुछ अधिक सावधान होते हैं, वो क्रिया पर ज्यादा दृष्टि देते हैं। परंतु अपने ऊपर दृष्टि जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, उनको कभी किसी ने कह दिया कि धनिया बहुत गुणकारी है। धनिया, धनिया यहाँ क्या बोलते हैं? धाना, यही जो मसाले में धाना होता है, जन्माष्टमी के दिन जिसका चूरन बनाते हैं। तो उन्होंने जब खाना शुरू किया तो आध पाव पाव भर रोज धाना से खाना शुरू कर दिया, क्योंकि धाना में बहुत गुण है। अब इसका फल ये हुआ कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो जो केवल वस्तु के गुण पर ही दृष्टि डालता है वो संसार में बहुत अधूरी दृष्टि से वो वस्तु को देखता है। एक सज्जन थे, उनसे किसी ने कहा कि उपवास बहुत अच्छा होता है, उससे बड़ा लाभ। अब ताकत तो उनके शरीर में पहले से ही नहीं थी, मांस तो पहले से ही नहीं था। अब वो उपवास से अपना भला करने के लिए चले तो उनकी तबीयत और खराब हो गई। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे धाना खाने की साधना हो और चाहे धाना छोड़ने की साधना हो, चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, साधना करने में साधक का अधिकार भी एक होता है और मनुष्य उस पर दृष्टि नहीं डालता। अक्षीण बल मांसस्य उपवास प्रशस्यते। जिसके शरीर का बल क्षीण न हो, मांस क्षीण न हो, उसके लिए उपवास हितकारी होता है। जिसके शरीर में बल न हो, जिसके शरीर में मांस न हो, उसके लिए उपवास की चिकित्सा हितकारी नहीं होती। तो जब हम कोई साधना तारीफ सुनते हैं, तो सबसे बढ़िया साधना कौन सी, बोले जिसमें कुछ न करना पड़े। एक नमूने की बात आपको सुनाता हूं। आप जब तक कामना की पूर्ति के लिए कुछ कर रहे हैं, भोग की प्राप्ति के लिए, वस्तु की प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, संसार की प्राप्ति के लिए तो कुछ कर रहे हैं, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए चुपचाप बैठेंगे, तो आपके मन में भाव ही नहीं बनेगा कि ईश्वर की प्राप्ति की ओर मैं बढ़ रहा हूं। जब तक आपके मन में ये आस्था है कि कुछ पाना है और वो करने से मिलता है, पहली बात तो ये है कि आप जिस वस्तु को चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए कि क्या चाहते हैं। फिर आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिस वस्तु को चाहते हैं उसको पाने की योग्यता भी आपके अंदर है कि नहीं है। तीसरी बात यह है कि साधन और साध्य के संबंध को आपने ठीक ठीक समझ लिया है कि नहीं। चौथी बात यह है कि कहीं आप उस साधन के अनधिकारी तो नहीं हैं। तो जो लोग पूरा विचार किए बिना साधन के क्षेत्र में उतर जाते हैं, साधन उनका दोष मार्जन नहीं करता है, उनके जीवन में संस्कार उत्पन्न नहीं करता है। आप विचार करके देखो कि आपकी वासना पूरी होती है तब आप सुखी होते हैं कि आपकी वासना मिटती है तब आप सुखी होते हैं, कि आप रोजमर्रे के काम में आप देखो आप वासना पूर्ति में यदि रस लेते हैं तो साधन का जो फल है वो तो वासना की निवृत्ति है, उसमें आप रस कैसे ले सकेंगे। अब इसका एक ही हो सकता है उत्तर। कि आपको साधन बताने वाला आपकी वासना को पहचाने और वो कैसे पूरी होगी पहले आपकी वासना पूरी करने का मार्ग बताओ। आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हमारी घड़ी हमें बहुत प्यारी है, हम चाहते हैं कि इसको उठा के कोई ना ले जाए, ये हमारे पास बन गया। और फिर हम आंख बंद करते हैं समाधि लगाने के लिए, हृदय में मन को एकाग्र करने के लिए। तो एक बार हम आंख बंद करके अपने हृदय में देखते हैं एकाग्रता को, और दूसरी बार आंख खोलकर देखते हैं घड़ी को। तो घड़ी को अपनी जगह पर है ना, घड़ी देखते हैं और भीतर देखते हैं, भीतर देखते हैं और घड़ी देखते हैं। फिर कहते हैं महात्मा जी आपने मन को शांत करने के लिए जो साधन बताया था उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों का हमारा मन तो बार बार भीतर से बाहर निकल के जाता है। तो जब तक आप अपने प्यार की स्थापना बाहर की वस्तु में व्यक्ति में करके बैठे हैं और चाहते हैं कि हमारा मन शांति से एकाग्र होकर भीतर बैठ जाए, तो मन तो आपका एक बार उस प्यार की वस्तु में आवेगा और एक बार आप जब बल लगाएंगे तो भीतर जाके बैठेगा, एक बार सहज स्वभाव से बाहर की वस्तु में आवेगा और एक बार आप उसको खींच के ले जाके भीतर बैठावेंगे। अब इसमें न महात्मा जी का दोष है न महात्मा जी के साधन का दोष है, बात तो ये है ना कि आप एक जगह तो अपने मन को बलपूर्वक ले जाते हैं और एक जगह आपका मन सहज प्यार से जाता है। जब तक बाहर की वस्तुओं में प्यार रखकर आप मन को भीतर खींचते हैं तब तक आपका मन भीतर कैसे बैठेगा, समाधि कैसे लगेगी, ध्यान कैसे होगा। एक हमारे बहुत 15-20 बरस के सत्संगी हैं, एक दिन कोई आया उसने कहा कि आओ हम तुम्हारा तुरंत ध्यान लगवाते हैं, एक मिनट में 3 मिनट के भीतर तुम्हारा ध्यान लगा देंगे। अब महाराज पहले दिन जब 3 मिनट में ध्यान लगवाने के लिए गए तो उसने कहा तुम ध्यान लगवाने के लिए आए हो और खाली हाथ आए हो, 2 पैसे की फूल माला तो ले आते जिससे श्रद्धा प्रकट होती। तो उस दिन बात रह गई, दूसरे दिन 2 पैसे की फूल माला लेके गए। जब गए तब उन्होंने एक मंत्र बताया कि तुम इस मंत्र का जप करो तो ध्यान लगेगा। तो उन्होंने कहा महाराज मंत्र को हम पहले से जपते हैं, अभी आप दूसरा मंत्र क्यों बताते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारी इस मंत्र में श्रद्धा करो, इस मंत्र के जपने से ध्यान लगेगा। उनका आपने तो 3 मिनट में ध्यान लगाने को कहा है। तो बोले नहीं भाई कम से कम हमारे इस मंत्र का 6 महीने जप करो तब फिर आना, फिर ध्यान लगाएंगे। लगाएंगे 3 ही मिनट में लेकिन पहले 6 महीने इसका जप तो कर दो। एक जगह तो दंगा हो गया मुरादाबाद में, 3 मिनट में ध्यान लगाने के लिए 1,00,000 आदमी इकट्ठे हो गए। तो फिर पुलिस आई और लोगों को मार मार के वहां से डंडा मार मार के ध्यान के बदले डंडे की चोट लगी और भागना पड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि आप केवल वस्तु का मूल्यांकन मत करो, केवल क्रिया का मूल्यांकन मत करो, अपनी योग्यता का भी तो मूल्यांकन करो कि आप कौन सा साधन कर सकते हो। बड़ी अद्भुत बात है कि कामना रहते तो कर्मयोग करते, कर्मयोग होता ही तब है जब अंतःकरण में निष्कामता हो। अब आपको गीता के साधन की प्रणाली का जो विज्ञान है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। कोई भी पुस्तक अपने पन्ने से पहुंच के आपके अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकते। एक ने एक बार कहा था इस पोथी में जो ज्ञान है तो हमको तुरंत दे दे। तो फकीर ने कहा कि इसमें दिया सलाई लगाओ है ना, और इसकी राख बना के पी जा। पोथी के पन्ने में ज्ञान नहीं होता है। तो पन्ने से पोथी के पन्ने से पोंछ पोंछ के अंतःकरण शुद्ध नहीं किया जाता। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए प्रत्येक पोथी या प्रत्येक प्रवचन या प्रत्येक उपदेष्टा आपको एक समझदारी देगा, और उस समझदारी को यदि आप ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं तो आपका कल्याण होगा। न कोई क्रिया किसी को उबार सकती। क्रिया का फल क्या है आपको मालूम है? प्रत्येक कर्म करने के बाद एक बुद्धि मिलती है। प्रत्येक कर्म करने के बाद अपने चित्त में एक वृत्ति का उदय होता है, और वो उस वृत्ति में अहम प्रतिफलित होता है, और उसी का नाम फल होता है। बोले यज्ञ का फल अप्सरा नहीं है स्वर्ग की। यज्ञ का फल आपके अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति का आविर्भाव है। आप यदि स्वयं नहीं जानते हैं तो इस बात को समझिए। यज्ञ का फल ये नहीं है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठें और अप्सराएं आपके सामने नाचें और अमृत का प्याला हाथ में लेकर पिएं। यज्ञ का फल ये नहीं है। यज्ञ का फल है आपके अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति का आविर्भाव। प्रत्येक कर्म आपका फल आपके अंतःकरण में देता है। तो जब विद्वान लोग इस बात को समझ जाते हैं, समझदार लोग इस बात को समझ जाते हैं, तब उनको सुख बनाने की विद्या आ जाती है। वो कर्म से सुख बनावेंगे, उपासना से सुख बनावेंगे, योग से सुख बनावेंगे, तीनों को छोड़ के सुख बनावेंगे, क्योंकि वो सुख बनने का जो रहस्य है उसको जान जाते हैं। तो आओ हम आपको गीता आपके अंतःकरण का कैसे शोधन करती है उस पर आपकी दृष्टि खींचते हैं। ये विद्या है। आप जाके अपने घर में कह दो कि हम बहुत बढ़िया व्याख्यान सुन के आए, तो उससे काम नहीं चलेगा। एक बार एक शहर में कर्तात्रेय जी महाराज व्याख्यान देते थे, अब से 35 बरस पहले की बात। तो आजकल वो जैसा सरल बोलते हैं सरल भाषा में, ऐसे सब नहीं बोलते थे। सब बड़ी क्लिष्ट भाषा में और साहित्यिक भाषा में, दार्शनिक भाषा में बोलते थे। तो हजारों आदमी आते सुनने को। तो जब वहां से उठते कथा सुनते प्रवचन सुनते तो आपस में चर्चा करते, अरे भाई बड़ा भारी बढ़िया व्याख्यान हुआ। तो जो नहीं गया होता वो पूछता कि भाई क्या व्याख्यान हुआ, कुछ वो बात को सुनाओ। बोले अरे वो हमारे समझने की थोड़ी है ना, वो न हम समझ सकते और न हम दोहरा सकते। वो तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ऊंचा व्याख्यान था। एक इसका एक लक्षण आपको बताते हैं, जो सबके लिए एक ही दवा बतावे वो क्या आयुर्वेद का ज्ञाता है? वो वो तो एक दवा की महिमा सुन के सुन के सुन के हिप्नोटाइज हो गया है। सबके लिए, सब रोगों के लिए जैसे एक दवा नहीं होती, वो तो एक श्रद्धा की, एक विश्वास की, एक चमत्कार की बात होती है। इसी तरह सब साधकों के लिए एक साधना नहीं होती। करते हैं व्यभिचार, करते हैं अनाचार, तो उसके बदले में जब वो कर्म करेंगे तब उनकी शुद्धि होगी। जहां कर्म में दोष है वहां कर्म से उसकी शुद्धि होगी। अब कर्म में दोष क्या है? अब ये बुद्धि आपको, गीता की बुद्धि आपको हम चाहते हैं कि उस पर आप ध्यान दें। हमारे अंतःकरण के चार भाग होते हैं। तो कुछ दोष हमारी बुद्धि में रहते हैं और कुछ दोष हमारे मन में रहते हैं। तो मन का दोष, मन का दोष मिटाने के लिए या बुद्धि का दोष मिटाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, इस पर आप देखो, दृष्टि दो। अपने अंतःकरण में जो कामना है वो हमारी साधना का एक दोष है, और लक्ष्य के संबंध में जो अज्ञान है वो दूसरा दोष है, और भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति जो वासना है वो तीसरा दोष है, और मन का जो एक लक्ष्य में न टिकना है वो चौथा दोष है। अब सब दोषों की एक दवा आपके पास है, रामबाण। बहुत बढ़िया, ईश्वर करे आपकी वो चमत्कारी दवा आपके जीवन में सुधार कर दे। तो पहले ये रीति थी कि जब वैद्य के पास कोई रोगी जाता था तो वो पित्त प्रकृति का है कि कफ प्रकृति का है कि वात प्रकृति का है, ये जुलाब भी जो देते हैं वो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए दूसरा जुलाब होता है और वात प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए दूसरा जुलाब होता है। तो आजकल वैज्ञानिक ऐसी शोध हो गई है कि सब रोगियों को एक ही गोली चलती है, पर आध्यात्मिक शोध जो है उसका ढंग बिल्कुल निराला है। कर्म में जहां कामना होती है वहां हमारा कर्म कलुषित हो जाता है। हम कर्म कर रहे हैं, आप साधन की बात छोड़ दीजिए, आप धन के लिए काम कीजिए, आप विवाह के लिए बात कीजिए, आप ऊंची कुर्सी पर पहुंचने के लिए काम कीजिए, वो बात दूसरी है। और जहां साधन का क्षेत्र होता है वहां लौकिक कामना के स्थान पर पारलौकिक कामना की स्थापना, अलौकिक कामना की स्थापना, निष्कामता की स्थापना। अब ये कामना की बात देखो, एक के मन में जुआ का अड्डा चलाने का है। एक प्रार्थना यह है, सुनाई पड़ते हैं, अगर आपका घर बैठने का इजाजत आइए ना, आइए आप आइए, खूब आनंद से आइए। अच्छा तो देखो, एक आदमी जुए का अड्डा चलाना छोड़ करके यदि जगह जगह यज्ञशाला बनावे और होम कराने लग जाए तो उसके कर्म का क्षेत्र कितना बढ़िया बदल गया। और यदि आप उसको कहोगे कि थोड़ी देर एकांत में बैठो, तो एकांत में वो थोड़ी देर तो बैठेगा, लेकिन उठने के बाद फिर वही गड़बड़ करेगा। और यदि आप उसको एक कर्म के बदले दूसरे कर्म में लगा दोगे तब वो बुरा कर्म करना छोड़ देगा। एक आदमी भोग के लिए कर्म करता है, अब उसके मन में यदि आप ये जमा दें कि जो तुम इस लोक में भोग चाहते हो थोड़ा सा संयम करो और थोड़ा सा कर्म कांड करो और परलोक में इससे बहुत बढ़िया भोग मिलेगा तुमको, तो उस परलोक के भोग की लालच में वो इस लोक के भोग को संयमित कर सकता है, एक उसको सहारा मिल जाता है। तो इस तरह से सकाम कर्म दो तरह का होता है, एक तो संसार की प्राप्ति के लिए उच्छृंखल कर्म, निषिद्ध कर्म, और एक कामना की पूर्ति के लिए शास्त्रोक्त कर्म, उसको कहते हैं धर्म। आप शास्त्रोक्त रीति से ही भोग कीजिए, शास्त्रोक्त रीति से ही कर्म कीजिए, उसकी एक व्यवस्था ये होती है। तो कर्म में अशुद्धि है असल में कामना, और कामना होती है इस लोक में सुख पाने के लिए, परलोक में सुख पाने के लिए। ये जो कर्म योग है, गीता में जिस कर्म योग का वर्णन है, ये बड़ा विलक्षण है। ये इस लोक अथवा परलोक में जो सुख मिलेगा उसकी ओर आपका ध्यान नहीं भेजता है, ये कहता है कि सुख मिलेगा सो मिलेगा, वो अपने समय पर मिल लेगा। आप इस कर्म के मूल में जो कामना है उस कामना को मिटाने की कोशिश कीजिए। तो कामना कोई अपनी चेरी तो है नहीं, दासी तो है नहीं कि हुक्म दे दिया कि हे दासी तुम रूम में मत आओ और अपने हृदय के रूम में वो कामना दासी आना बंद कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तो युक्ति होती है। आप जितने कर्म करें उसमें भोग की वासना मुख्य न रखें, अपने कर्तव्य का भाव मुख्य रखें। हमें कर्तव्य पालन करना है, एक बात। दूसरी बात, ये कर्म ईश्वर की पूजा के लिए है और तीसरी बात, ये कर्म करने के बाद मैं शांत होकर के बैठूंगा। कर्तव्य बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान, ईश्वर की पूजा की बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान, शांत होने के लिए कर्म का अनुष्ठान। आपको कर्म की पहचान बताते हैं, आप पोथी में मत पढ़ना। आप जब दिन में कोई काम करते हो तो काम करने के बाद आपके मन की क्या दशा होती है? क्या काम करने के बाद थक कर सो जाने का मन होता है? आपने जरूर कोई तमोगुणी श्रमदायक कर्म किया है। क्या आपके मन में ये होता है कि ये तो बड़ा मजेदार है काम, इसमें खूब भोग मिला है, फिर करेंगे तो फिर भोग मिलेगा? कहिए, रजोगुणी कर्म है। क्या आप कोई कर्म कर चुके हैं तो करने के बाद आपके मन में प्रसन्नता और शांति का उदय होता है। प्रसन्नता और शांति का उदय होता है तो आपने सात्विक कर्म किया। जो काम करने के बाद आपके मन में प्रसन्नता और शांति का उदय होता है वो कर्म सात्विक है। जो कर्म करने के बाद फिर कर्म करेंगे और भोग प्राप्त करेंगे ये वासना होती है वो रजोगुणी है। और जो कर्म करने के बाद आप थक जाते हैं, हाय हाय ये कब पूरा होए, कहा ये तो हमारे मन के अनुसार ही नहीं हुआ, ग्लानी हो जाती है काम करके, हम चाहते थे इसका नतीजा निकले ये और इसका नतीजा निकला ये। आप तमोगुणी कर्म करते हैं, इसलिए कामना के सुधार से अपने कर्म को पवित्र करने की जो वृत्ति है वो साधन की वृत्ति है। एक बात आप देखो, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करो वो दूसरी बात है, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करो वो दूसरी बात है। स्वर्ग में जो फल मिलता है वो उधार है, और निष्कामता से जो सुख मिलता है वो नगद है, नगद माल है। एक कर्म करने का फल ये है, साधना का दृष्टिकोण ये है कि हमारा अंतःकरण, हमारी वासनाएं निवृत्त हों। एक दूसरा एक और है इसका दृष्टिकोण, कर्तव्य की भावना से कर्म करना, ईश्वर की पूजा की भावना से कर्म करना, अंतःकरण को निष्काम करने के लिए कर्म करना और असंग रहते हुए कर्म करना, एक चौथी अवस्था है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से एक विद्यार्थी पकड़ के ले आओ। हमको याद है हम विद्यार्थी थे, लवकौंदी पढ़ने के लिए जाते तो हमारे ये हड़िया वाले अवधूत की दुकान पर बैठे, कपड़े की बड़ी भारी दुकान थी, बैठे रहते थे। बोले पंडित जी आओ आओ पाल बैठा, जरा पंचदशी पढ़ के सुना। तो अब मैं पंचदशी पढ़ के उनको सुना रहा। बाद में तो हमारे चेले हो गए, पर उस समय तो हमसे 15 बरस बड़े थे। तो पंचदशी पढ़ के सुना। ऐसा नहीं है कि बच्चे से पंचदशी आप सुन लेंगे और उसका रहस्य आपको मालूम पड़ जाएगा। पंचदशी का रहस्य अपने जीवन में आना, जब आपके मन में साधन में रुचि होगी तब होगा। तो चार दृष्टिकोण आपके ध्यान में आना चाहिए। हम अपने मन की वासनाओं को मिटाने के लिए कर्म करते हैं, हम ईश्वर की पूजा के लिए कर्म करते हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कर्म करते हैं और हम असंग रहते हुए कर्म करते हैं। अब आप एक दूसरा शोधन देखिए, गीता आपको शोधन बता देगी। इस कर्म की एक परीक्षा है। जब आदमी हाथ पांव बांध करके बैठता है तो सोचता है कि मैं अब कर्म रहित हो गया। गीता का कहना है ऐसे आप कर्म रहित नहीं हो सकते। जिस समय आप कर्म करते हैं उस समय भी यदि कर्तव्य पालन की दृष्टि से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, ईश्वर की पूजा के लिए करते हैं, असंग होकर करते हैं, तो कर्म में भी अकर्म है, अर्थात कर्म करने पर भी आप कर्म बंधन से युक्त नहीं होंगे। और यदि आप हाथ पांव बांध कर बैठे हैं तो वो पांव समेटना भी एक कर्म है, हाथ सीधा रखना भी एक कर्म है, पीठ की रीढ़ सीधी करना भी एक कर्म है, आंख बंद करना भी एक कर्म है, कर्म ही है वो, कर्मण या कर्म या पश्यत, ये गीता में से ये गीता की अपूर्वता है। अपूर्वता वो कहती है जिस समय तुम कर्म करते रहते हो उस समय कर्म से रहित हो सकते हो, और जिस समय तुम कर्म छोड़कर बैठे रहते हो उस समय तुम कर्म बंधन में बंधे हुए रह सकते हो। कर्मण अकर्म यह पश्चित अकर्मण च कर्म जहा स्वबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत स्वबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। वो बुद्धिमान है, बुद्धिमान माने ज्ञानी है, सयुक्ता युक्ता माने जोगी है, और कृत्स्न कर्म कृत सारे कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है इसलिए कर्मयोगी है। एक व्यक्ति में कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, अष्टांग योग भी है। कब का जब वो होते हुए कर्म से असंग रहता है और न होते हुए कर्म में जो कर्तापन का सूक्ष्म रूप है उसको देखता है। तो कर्म शोधन की प्रक्रिया बताती है गीता, आप व्याख्यान सुनिए, सुन के अपने जीवन में इस कर्म प्रक्रिया के द्वारा जो अंतःकरण शुद्धि हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। गीता एक दूसरी प्रक्रिया बताती है, आप उस पर ध्यान दें। वो क्या है? लक्ष्य की शुद्धि, ये हुई अंतःकरण की शुद्धि कामना की निवृत्ति के द्वारा, और एक गीता बताती है लक्ष्य की शुद्धि। लक्ष्य की शुद्धि क्या है वो बहुत विचित्र है।